jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 grudnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Dramat w Sydney, porywacz przetrzymuje zakładników w kawiarni. Areszty dla podejrzanych o zabójstwo rowerzysty w Pawianicach. Za kraty trafią na 3 miesiące. W tym serwisie także Portugalia z szansą na turystyczny rekord. Na początek Australia i zakładnicy w rękach porywacza. Uzbrojony napastnik przetrzymuje prawdopodobnie kilkadziesiąt osób w kawiarni w centrum miasta. Przed momentem agencje podały, że kilka osób wybiegło na zewnątrz. Nie wiadomo, jakie są motywy działania sprawcy. Na nagraniu widać wewnątrz kawiarni brodatego mężczyznę w średnim wieku, w tradycyjnym arabskim nakryciu głowy i z czarnym plecakiem. Niektóre media podawały wcześniej, że uzbrojonych napastników jest co najmniej dwóch. Informowały też, że zakładnicy zostali ustawieni pod oknami z podniesionymi rękami. Dwie zakładniczki trzymały przy siebie czarną flagę z napisem po arabsku Allah jest wielki. Policja nie podaje liczby zakładników. Według mediów w chwili ataku w kawiarni mogło być około 50 gości, a także 10 pracowników. Teren wokół kawiarni został zamknięty. Na miejscu są jednostki specjalne. Ewakuowano pobliskie kawiarnie, banki i urzędy, a także konsulat amerykański. Ewakuowano też słynną operę w Sydney po znalezieniu tam podejrzanego pakunku. W związku z wydarzeniami w stolicy premier Tony Abbott zwołał posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Podejrzani o pobicie i spowodowanie śmierci rowerzysty w Pabianicach spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Tak zdecydował sąd na wniosek prokuratury. W naszej ocenie konieczne było zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec wszystkich trzech podejrzanych ze względu na zachodzącą z ich strony obawę matactwa. W odniesieniu natomiast do 24-latka, który pozostaje pod zarzutem zabójstwa, w grę wchodzi także przesłanka w postaci grożącej mu surowej kary. Mówił rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. W środę w Pabianicach 31-letni rowerzysta został zaatakowany przez mężczyzn, którzy wcześniej wysiedli z samochodu. Jak relacjonują świadkowie, pasażerowie auta czekali na nadjeżdżającego. Jeden z nich, 24-latek, wepchnął rowerzystę pod pędzący autobus. Mężczyzna zginął na miejscu. Ponad 1500 Polaków przetestowało już Pendolino. Wczoraj pierwsze pociągi wyjechały na tory. Pasażerowie zdania mają podzielone. Pociąg niczym nie wyróżnia się, wygląda jak typowy ekspres. Nie wiem, dlaczego PKP tak chwali się tymi pociągami. Rzeczywiście są nowoczesne w środku, ale wyremontowane wagony ekspresu wyglądają prawie identycznie. Przede wszystkim nie ma również internetu, więc PKP nie zadbało o podstawowe usługi, które powinny być na pokładzie tak nowoczesnych pociągów. Ja pochwalę, jest bardzo cichy pociąg. Zdecydowanie, jeśli o to chodzi, to jest poprawa w stosunku do innych ekspresów. PKP Intercity kupiło 20 składów Pendolino, wczoraj wyjechało 9. A więcej o nowości na polskich torach w porannym zapraszamy do trójki, jeszcze przed 6.30. Były szef brytyjskiej dyplomacji Jack Straw przesłuchany przez Scotland Yard. Chodziło o sprawę wydania Libii dwóch tamtejszych opozycjonistów. Obaj byli potem torturowani, a udział w tych przesłuchaniach mógł też mieć brytyjski wywiad. Były lejburzystowski szef dyplomacji Jack Straw przyznał w rozmowie z londyńskim Sunday Timesem, że został w zeszłym miesiącu wezwany na rozmowę w charakterze świadka. Na tym sprawa może się jednak nie skończyć. Scotland Yard przedłożył akta prokuraturze koronnej, która zdecyduje po nowym roku, czy Jack Straw stanie przed sądem. Chodzi o pochwycenie i wydanie pułkownikowi Kaddafiemu w 2004 roku dwóch mieszkających za granicą przeciwników jego reżimu wraz z rodzinami. Abdel Hakim Belhadż i Sami Al-Sadi twierdzą, że kiedy torturowano ich potem w libijskim więzieniu, pojawiali się w nim agenci brytyjskiego wywiadu, konferując z oprawcami i podsuwając im pytania o libijskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Nigeryjski kontrakt i amerykańska koncesja. Radomska fabryka broni Łucznik szturmuje światowe rynki. Produkowany w firmie karabinek Beryl po raz pierwszy znalazł się na wyposażeniu obcej armii. Zgodnie z umową w połowie stycznia broń z Radomia trafi do rąk żołnierzy armii nigeryjskiej. Jak zapewnia prezes Łucznika Tomasz Nita, na tym nie koniec. Jest to pierwszy kontrakt, ale on ciągnie ze sobą kolejny kontrakt, który mamy nadzieję podpisać w lutym następnego roku na jeszcze większą ilość sztuk na następny rok. Też z przeznaczeniem dla armii nigeryjskiej. O wartości kontraktu nie mogę mówić. Jeszcze w tym miesiącu amerykańska spółka Łucznika dostanie koncesję, a potem wystąpi o licencję importową. Pierwsza broń z Radomia trafi do Stanów najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku. Obcokrajowców przyciągają Lizbona, Algarve i Cristiano Ronaldo. Portugalia ma szansę pobić turystyczny rekord. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku ten południowy kraj odwiedziło około 11 milionów osób. To więcej niż państwo liczy mieszkańców. Choć całorocznych danych jeszcze nie ma, już wiadomo, że okres od stycznia do końca września był najlepszym w historii. Portugalię odwiedziło 7,5 miliona przyjezdnych z zagranicy. Eksperci branży turystycznej przewidują, że znakomity trend utrzymał się także w ostatnim kwartale roku i że po raz pierwszy liczba zagranicznych turystów będzie większa niż cała populacja Portugalii, wynosząca obecnie 10,5 miliona osób. To piękny europejski kraj, a Lizbona jest bardzo romantyczna. Mają świetną kuchnię, Cristiano Ronaldo i radosnych, przyjaznych mieszkańców. Najchętniej odwiedzanym miastem jest Lizbona, ale wśród regionów od wielu lat zdecydowanie wygrywają malowniczy archipelag Madery oraz Algarve na południu kraju. Coraz popularniejsze stają się jednak także mniej znane zakątki Portugalii w centrum i na północy kraju. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis trójki. Polska jest na skraju głębokiego i rozległego niżu z nad Morza Norweskiego. Nad przeważającym obszarem kraju zalega ciepłe powietrze polarnomorskie, a jedynie nad obszary zachodnie za frontem atmosferycznym zacznie napływać chłodna masa powietrza polarnomorskiego. Ranek mglisty to głównie na Suwalszczyźnie, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu, w województwach północno-zachodnich deszcz, a nad morzem deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w do 55 km na godzinę. Ciśnienie waha się, a temperatura od 4 stopni w Szczecinie, Trójmieście i Suwałkach, 5 w Poznaniu i Lublinie, 6 w Warszawie i Łodzi, 7 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, do 8 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niedługo wyjeżdżasz na święta. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę ci wesołych i spokojnych świąt. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2.

12,5 minuty po 6, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do Trójki. Sporo dziś spraw do omówienia, no bo i trzeba troszkę o szachach porozmawiać. Robert Kantereit dziś wraca po urlopie i zastanie szachownicę w nieco zmienionym stanie, także liczbowym, to państwo wiedzą. Krew i trociny posypały się na szachownicę w zeszłym tygodniu, jak będzie w tym tygodniu. Czekamy na podpowiedź, bo my dziś rano musimy wykonać jakiś ruch, no i to wszystko zależy tylko i wyłącznie od państwa. 227 3, granek małpa polskieradio.pl, a także 71335. Ale to jeszcze nic, no bo i pendolino ruszyło i to wcale nie jak żółw ociężale, tylko z kopyta, właściwie bardzo nawet z kopyta ruszyło i o tym opowiemy już za kilka chwil, a poza tym, no przecież jeszcze pierwsze strony gazet do przejrzenia. Sporo rzeczy do mówienia, mało czasu. Zrób tak jeszcze raz. Nie, umiem. Byłem dubbingowany przez tego pana w piosence. To był pan Axel, zdaje się. Tak, to on śpiewał. Poczwórny nawet. Z tulupem. A pan Ireneusz napisał, no rzeczywiście ruszyło pendolino, a ruszyło tak z kopyta jak w tej piosence prawie. Tylko, że zaraz zepsuł się jeden z wagonów. Panie Ireneusz, pozostałe były dobre. 19 minut po 6, Krystian Hanke i teraz tak. Pendolino czy Ida? Ida. Ida, zdecydowanie Ida. Ida. I bardzo dobrze. Idę. Dalej. Ida podbiła Europę, to Rzeczpospolita. Ida, najlepszy europejski film roku. Ida, to Gazeta Wyborcza. Ida, obsypana nagrodami. Czy jest szansa na Oscara? Pyta Polska Times. Właśnie nie wiem, czy powinniśmy się nakręcać, czy tak spokojnie podchodzić, ale rzeczywiście szanse są. Szanse są jak najbardziej. A co poza tym w prasie dzisiejszej? Zdrowotna ruletka. W jednych miastach leki dla ciężko chorych pacjentów są finansowane, w innych nie, pisze dziś Rzeczpospolita. Na pierwszej stronie bukmacherzy i celebryci pogrążają graczy. Zapadły pierwsze w Polsce wyroki wobec osób obstawiających w internecie, pisze Polska The Times. O trudnej kondycji finansowej Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Za 4-5 lat zabraknie pieniędzy. To Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej dziś. Mocno obyczajowa, nawet kryminalna historia na pierwszej stronie Super Ekspresu o pewnym panu, który usiłował pobić i zgwałcić pewną dziewczynę. Na razie bez nazwisk, jeśli państwo pozwolą, to Super Ekspres się tym zajął na stronie pierwszej. No oczywiście relacje z sobotniego marszu. Policzyliśmy się, było nas 100 tysięcy. Nas. No i Gazeta Polska codziennie pisze wprost. Bardzo dobrze, też tak uważam, że należy robić. To oczywiście o marszu 13 grudnia. Rodzice chcą mieć wybór, pisze nasz dziennik. Już prawie 250 tysięcy podpisów pod inicjatywą obywatelską, pod taką nazwą właśnie, zebrało Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców. Czyli o sześciolatkach, jak mniemam. W fakcie katechetka zamknęła Natalkę w klasie. To też historia obyczajowa i dziewczynka niestety, no może państwu daruję, ale popełniła dramatyczny krok próbując się uwolnić. To fakt. Dziennik Gazeta Prawna. I to już ciekawa rzecz. Immunitet złapany na fotoradar. Posłowie, sędziowie i prokuratorzy nie unikną już kary za zbyt szybką jazdę. Immunitet przestanie ich chronić. Immunitet, czyli taki immunologiczny przed... Immunitet. Właśnie, też tak. System przed płaceniem mandatów. No i jeszcze Dziennik Trybuna. Kilometrówka, czyli może być gorzej. Pisze Trybuna o nadużyciach polityków. Krystyna Łybacka zerkadna nas na pierwszej stronie, a o człowieku wolności, który jest na bakier z prawem, pisze Puls Biznesu. A widzę, że państwo także ucieszyli się bardzo nagrodą dla Idy. Słuchaczka napisała Ida, jeszcze raz. A kolega powrócony szczęśliwie z audycji popołudniowej. To też konstatacja słuchaczki. Coś tam nawyrabiał na szachownicy, ale wszystko jest dobrze. Szczęśliwie powrócony i będziemy grali w szachy dalej. Nie wiem, co zrobić z debiutem Pendolino, bo ja to sobie wyobrażam, że jak jest tak ważny dzień, to mogłoby się wszystko odbyć na peronach tak w stylu musicalu. Wszyscy tańczą jak w Bollywood. No widzisz, tak, to? Tak. I kolejarze tańczą, pani przez megafon śpiewa. I wychylają się przez te drzwi. Przez drzwi się wychylają, on wjeżdża na peron zdyszany, ale wszyscy czyli śpiewają. Czyli zabrakło ci po prostu muzykalu, tak? Ja to widzę tak. You are the dancing queen. i tu się wychyla konduktor przez drzwi i robi oje. Zapraszamy do Trójki. No tak to widzę. 25,5 minuty po szóstej. Na ten dzień czekali nie tylko zwykli pasażerowie kolei, również sami politycy i kolejarze nie mogli się doczekać, kiedy na polskie tory wyjedzie Pendolino. Ten pociąg, owiany już wręcz naprawdę legendą, budzący nie lada emocje, ruszył wczoraj. Wsiąść do niego postanowił także nasz reporter Kuba Witkowski, ale najpierw z podekscytowaniem na twarzy i w towarzystwie innych podekscytowanych pasażerów musiał na Pendolino poczekać. Dzień dobry, zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Do Krakowa pociąg to tędy? Do Krakowa tak, z trzeciego, tak? Dziękuję. Szanowni Państwo, informujemy, że na przejazd pociągiem ekspres Intercity Premium obowiązuje wyłącznie bilet ze wskazaniem miejsca do siedzenia, kupiony przed rozpoczęciem podróży. Mam nadzieję, że wszystko dobrze mam, bo już o tych biletach to już się boję, że... Który wagon? Jedenasty. Jeszcze dalej do przodu. Jak automat z kolą będzie tutaj po lewej stronie, to tak super. Państwo czekają na ten pociąg Express Intercity Premium? Tak jest. Tak. Jak było z zakupem biletu w ogóle, bo przecież z tym podobno było zamieszanie. Zakup biletu był bezproblemowy na stronie PKP Intercity. Było problematycznie, ponieważ chcieliśmy zakupić w Grodzisku Mazowieckim, gdzie można bez problemu kupować bilety PKP, ale pani miała problemy z systemem internetowym i wysłała nas do Warszawy, do kasy. Ile to jest kilometrów? 340. Coś takiego. W końcu się udało. Udało się, tak. Państwo dokąd jadą? Do Krakowa jedziemy, do Krakowa. Dziadków Zosi. Jak to się stało, że jadą panie pociągiem Pendolino? To jest całkiem przypadkowo, aczkolwiek bardzo się cieszymy. Wybraliśmy go specjalnie, bo poprzez to skrócenie czasu można jechać spokojnie do Krakowa, obejść sobie rynek, zwiedzić jarmark świąteczny i bez problemu o 16 wyjechać z powrotem do Warszawy. Pociąg Express Intercity Premium ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Kraków. Główna, wyjedzie na tor drugi przy bronie trzecim. No i w końcu jest. Podjeżdża. Ale zgrzyta i piszczy, przyznają państwo. Normalnie. Pociąg na dworzec Warszawa Centralny wjechał punktualnie. A jak przebiegała podróż i czy było to doświadczenie nadzwyczajne, o tym jeszcze opowiemy w audycji porannej po 6.35. Kuba Witkowski jechał. I need love, love to ease my mind. I need to find someone to call mine. When mama said you can't hurry love, no, you just have to wait. She said love don't come easy, it's a game of give and take. You can't hurry love, no, you just have to wait. You gotta trust, give it time, no matter. It ain't easy, but mama said you can't hurry love. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna minęła 6.30. Najnowsze informacje, Radosław Mróz. Zaczynamy od tych najnowszych informacji z Australii. Negocjatorzy nawiązali kontakt z uzbrojonym mężczyzną, który przetrzymuje zakładników w jednej z kawiarni w Sydney. Jak informuje australijska policja, żądania sprawcy jak na razie nie są znane. W środku kawiarni jest kilkadziesiąt osób. Nie ma precyzyjnych danych, ile dokładnie. Policja potwierdziła, że trzem osobom udało się uciec. Najnowsze informacje z Sydney. Także w serwisie Trójki o 7. Prokurator domaga się dożywocie, obrona wnosi o karę do 15 lat więzienia. Łódzki sąd ogłosi dziś wyrok w procesie Rafała N., oskarżonego o zasztyletowanie 20-latka na głównej ulicy Łodzi Piotrkowskiej. Zdaniem śledczych była to brutalna zbrodnia, a jej motywem była chęć zabicia człowieka. Do tragedii doszło w połowie lutego 2013 roku. 20-letni chłopak z dziewczyną po wyjściu z pubu usiedli na murku. Wtedy przechodzący obok młody mężczyzna Rafał N. uderzył kobietę w twarz. 20-latek pobiegł za napastnikiem, ten wyciągnął nóż i 13 razy ugodził chłopaka. Młody mężczyzna zmarł. Dla wielu maturzystów to był pracowity weekend. Czytałam książkę, gdzie była problematyka. Już darowałam sobie streszczenia, żeby sobie nie mącić, tylko same problematyki. Przygotowywali się, bo dziś napiszą próbną maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym. W tym roku zmienia się formuła egzaminu. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik tłumaczy, że przede wszystkim została uporządkowana kwestia wypracowania. To znaczy do tej pory ta forma była tak naprawdę dokładnie nieokreślona. Trzeba było napisać pracę z polskiego. Natomiast teraz te formy są określone. Znaczy będzie rozprawka i będzie interpretacja wiersza. Trzeba wybrać jedną z dwóch. Początek egzaminów w większości szkół o 9:00. My już teraz mocno trzymamy kciuki. Powodzenia. Z pobieżnych obliczeń wynika, że maturzyści raczej już powinni wstać. Raczej powinni zdążyć. Żeby tak głowa była świeża. Szybka kawa, szybka herbata. Głęboko oddychać przy otwartym oknie. Bardzo dobrze. Ranek mglisty, głównie na Suwalszczyźnie. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu, w województwach północno-zachodnich deszcz, a nad morzem deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Nie oddychać. Temperatura od 4 stopni w Szczecinie, Trójmieście i Suwałkach. Oddychać. 5 w Poznaniu i Lublinie, 6 w Warszawie i Łodzi, 7 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, do 8 we Wrocławiu. Lekarze to mają dobrze, mogą tak mówić, oddychać. Taki uspokojony się czuję. Tego życzymy także maturzystom. Nie oddychać. Trójka. Program trzeci. Polska kiedyś wykupiła licencję od Fiata, ponieważ władze blokowały wszystkie nasze projekty samochodów i nie mogliśmy mieć swoich samochodów, tylko trzeba było coś kupić. Podobna sytuacja jest, wydaje mi się, z Pendolino. Robimy świetne pociągi, które wysyłamy za granicę, a kupujemy teraz licencję od jakiegoś Włocha na Pendolino, które się psuje. I za parę lat znowu będziemy tylko wspominać, że mieliśmy fajne projekty, tak jak Syrena czy inne samochody, i na tym to się znowu skończy. Tak się zastanawiam, do czego to wszystko zmierza. 227 3, ekranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. Tak można się z nami kontaktować. Jeśli chodzi o to Pendolino, no to przejedziemy się za chwilę. Stokrotka, stokrotka, stokrotka. Powydaje się, Stokrotka. Za 22 minuty będzie siódma. Zapraszamy do Trójki. To tak jakby czekać na historyczny skok i w końcu jest. Pendolino wyjechało na polskie tory i to bez żadnych opóźnień. Czy jazda tym pociągiem zasługuje jednak na miano wyjątkowej? Postanowił to sprawdzić nasz reporter. Wsiadł do jednego z pierwszych pociągów jadących z Warszawy do Krakowa. Który to jest wagon dziesiąty? Tutaj, tak? Dziękuję bardzo. No to wsiadamy. Pachnie jeszcze nowością. Gra muzyka. No, drzwi się same otwierają. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że przejazd pociągiem Express Intercity Premium odbywa się wyłącznie na podstawie biletu ze wskazaniem miejsca do siedzenia, zakupionego przed rozpoczęciem przejazdu. No to ja lepiej sprawdzę, czy ten bilet mam. Dobrze. Jest na pewno? Jest. Dobra. W wysokości 650 zł. O rany. No to ruszamy. Pan poczuł w ogóle, że ruszamy? Bo niektórzy mówią, że czasami człowiek się zastanawia, czy w ogóle jedzie w tym pociągu. Zobaczę, za 2 godziny będę mógł się wypowiedzieć. Na razie widać, że wystartowaliśmy. I jak pierwsze wrażenia? No fajnie, wszystko dobrze. Trochę mała toaleta, jak na obsługę dziecka w toalecie, ale tak to wszystko super. A czego tam brakuje? Miejsca trochę. Miejsca? Trudno się obrócić. Trochę trudno dziecko wysadzić. A przewijak jest? No właśnie nie ma. Jeśli chodzi o komfort podróży... Karol Tramer z redakcji Dwumiesięcznika z biegiem szyn. Jeśli chodzi o zastosowane rozwiązania, z punktu widzenia pasażera, to nie jest pociąg, który stanowi przełom, który stanowi rewolucję. Ja może tu się dosiądę, mogę? Nie. Nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie wrażenia z jazdy? Takie pierwsze. Może być. Ale to jest tak, że faktycznie osiągnęliśmy prędkość nadświetlną i jesteśmy w kosmosie? Nie. Nie. Nie. Część pasażerów może być zaskoczona tym, że wchodzą do pociągu premium i ciężko im jest się minąć w przejściu z innym pasażerem, przedsionki przy toaletach, przy półkach na bagaże. Tam naprawdę jest bardzo mało miejsca dla przechodzących pasażerów. To jest przedział dla rodziców z dziećmi, aczkolwiek gdyby tu jeszcze była jakaś mama z dzieckiem, to byłoby już nam ciasno na nogi. Widziałam, jak pani przychodziła z córką i wózkiem i widziałam, że miały problemy z tym, więc jest średnio. Pendolino ma być pociągiem dla wszystkich. Zuzanna Szopowska z PKP Intercity. Nie chcemy go traktować w jakiś szczególny sposób. Mamy nadzieję, że dobrze uzupełni naszą flotę i naszą ofertę. To, co go odróżnia od tych składów, które znamy z polskich torów, to jest przede wszystkim komfort i wiele nowoczesnych rozwiązań, które uprzyjemniają podróż. Czyli co, taki pociąg zwyczajny, niezwyczajny? Wyposażony lepiej niż te, które znamy, natomiast absolutnie na każdą kieszeń i dla każdego. Nagle okazuje się, że ta rewolucja to po prostu jest gniazdko przy fotelu, to jest klimatyzacja, czyli coś, co już pasażerowie spotykają przy swoich podróżach. To, co naprawdę cieszy w tym pociągu, to prędkość. Ja pozwoliłem sobie w tym momencie uruchomić aplikację w smartfonie, która pozwala mi na bieżąco kontrolować prędkość, z jaką pociąg się porusza. 175. 180. 190. Szanowni Państwo, właśnie osiągnęliśmy prędkość 200 km na godzinę. Dokładnie 202, 203. Jest godzina 10:59. Wjeżdżamy na dworzec Kraków Główny, czyli punktualnie. Pociąg pani się podoba, przynajmniej z zewnątrz. No jasne, no świeżutki, nowiutki. Także tak, no. On ma taki charakterystyczny nosek. Ma, no. Wygląda trochę jak Pinokio. No możliwe. No właśnie, nie odnosi pan wrażenia, że z tym pociągiem jest właśnie jak z Pinokiem? Ma długi, charakterystyczny nos. No i co tu dużo mówić? W jakimś sensie udaje pulchnego, zgrabnego chłopca, a jest tylko drewnianą lalką, niczym więcej. No to jest właśnie problem z tym pociągiem, że on powinien być traktowany normalnie, a traktowany normalnie nie jest. Nagle to się robi jakaś taka świątynia na kołach, tylko pytanie, czy to jest godne określenia świątynia, czy jednak pasażerowie nie będą troszeczkę zawiedzeni tym, zwłaszcza po tych miesiącach zapowiedzi, co to nas nie czeka. Pociągi Pendolino ruszyły, jak słyszeliśmy, ruszyły w trasę, eliminując niektóre połączenia, które pasażerowie sobie chwalili. No cóż, ale taka cena postępu. Kuba Witkowski jechał pociągiem. No trzeba przyznać, piękna rzecz. Come è cominciata io non saprei, la storia è infinita con te, che sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia, ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me. Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. Lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora. Grazie, Eros. Cieszmy się, że coś takiego jeździ. Pamiętam, jak z malucha się naśmiewaliśmy, a teraz z łezką w oku go wspominamy. Prawda? 227 trójek? Bardzo się cieszę, że ten pendolino ruszył, bo to pokazuje, ile lat jesteśmy zacofani w stosunku na przykład do Francji. Bo Francuzi, jeśli się nie mylę, pociągiem o klasę lepszą, czyli TGV, podróżują już od początku lat 80. Ranek Małpa, Polskie Radio.pl, 71335. W sprawie pendolino, bardzo proszę, ale nie tylko, w każdej innej oczywiście także. I przyszedł bardzo, ale to bardzo miły list z Tanzanii. Z Tanzanii dostaliśmy list, dziękujemy. Pani Ania z Nałęczowa tak naprawdę napisała, która jest na wycieczce w Tanzanii, a napisała po to, żeby złożyć życzenia tacie urodzinowe. Panie Piotrze z Nałęczowa, wszystkiego najlepszego od córki. I dopytują państwo, czy zaczynamy sezon. Oczywiście, że tak. Tak powolutku, ale już wchodzimy w sezon. beard that's long and white. Who sends the beard that's long and white? Who comes round on special night? Who sends comes round on special night? Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who wears boots and suit of red? Santa wears boots and suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who's got a big red cherry nose? Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way, ho, ho, ho? Santa laughs this way, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, cherry nose, cap on head, suit that's red. Special night, beard that's white. Dylan ciągle jeszcze na otwarcie sezonu, ale już będzie troszkę intensywniej co jakiś czas. Pan Artur napisał w sprawie Idy i nagrody europejskiego Oscara. Może to nic wielkiego, ale tego seansu nie zapomnę. Moja żona, kochana żona Jola i ja sami na sali kinowej Jeleniogórskiego Kina pochłanialiśmy to dzieło. Niby nic, ale coś w tych dwóch wydarzeniach razem jest. Ida i my sami na sali powoduje, że jestem dumny, mogąc uczestniczyć, dzielić, pochłaniać film we dwoje. Wczoraj sobie przypominaliśmy z żoną, bo także byliśmy na Idzie i było nas, no niestety, nie tak kameralnie. Nas było pięcioro. Na sali. Za 9 minut 7, Krystian Hankel. Pomyślałem sobie, że musicalu to może nie było, ale przecież zauważ, że w Katowicach na przyjazd Pendolino wydali nawet specjalnie cykl reportaży. Perony. No, niedawno było o tym też w Trójce. Tak. Kolega no, Michał opowiadał. No, więc nie ma co tak narzekać. No dobrze, żenujący żart już mamy za sobą, to możemy przejść do tego, co w gazetach. Jest pewien kredyt, którego boją się banki i jak zauważa dziennik Gazeta Prawna, albo przypomina, dziś wchodzi w życie odwrócony kredyt hipoteczny, którym może być zainteresowanych nawet 400 tysięcy osób. To rozwiązanie pozwala na otrzymanie pieniędzy w zamian za przejęcie przez bank mieszkań i domów po śmierci kredytobiorców. Problem w tym, że banki nie są tym zainteresowane, obawiają się m.in. łatki wyzyskiwaczy. Więcej o odwróconej hipotece po 7.30 w Wiadomościach Ekonomicznych. Zapraszam w imieniu autora. Dziennik Gazeta Prawna pisze też o prezydenckich pomysłach, jeśli chodzi o urlopy macierzyńskie, ojcowskie, no i w ogóle rozwiązania prorodzinne. Tak jest obecnie, przypomina dziennik, przepisy, które obowiązują dziś, no choćby ten urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski do pierwszego roku życia dziecka. A tak może być. 16 tygodni urlopu rodzicielskiego, najwyżej w dwóch ratach po 8 tygodni. Można wybrać do roku, w którym dziecko kończy 6 lat. Urlop ojcowski będzie mógł być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 2 lat. Urlop nadal mógłby być brany na przykład maksymalnie 36 miesięcy, ale do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat. Pracodawca może nie zgodzić się na wcześniejsze przerwanie urlopu. Pracownik wraca w planowanym wcześniej terminie. I to tylko niektóre rozwiązania, które dziś opisuje dziennik Gazeta Prawna w tekście prezydent Rzeczpospolitej Rodzinnej proponuje. To prezydent Komorowski oczywiście. Prezydent Lech Kaczyński tutaj na zdjęciu w Rzeczpospolitej, kiedy podpisywał ustawę o karcie Polaka. Repatriacja nie uratuje polskiej demografii. Trzeba na szerszą skalę wykorzystać inne narzędzie, pisze Rzeczpospolita po przeanalizowaniu badania Fundacji Republikańskiej, takiego raportu, z którego wynika, że ustawa o repatriacji jest niemal martwa. Ten sposób sprowadzania Polaków się nie powiódł. Powody: ustawa dotyczy tylko osób przebywających w azjatyckiej części byłego Związku Radzieckiego. Jest ich tam zdecydowanie mniej niż na dawnych polskich Kresach. Poza tym ciężar opieki nad wracającymi do kraju spoczywa na samorządach, które mają inne priorytety. Eksperci wskazują, że skuteczne może zachęcać do osiedlania się w Polsce. Skutecznie może to robić Karta Polaka. Otrzymało ją od 2008 roku już prawie 120 tysięcy osób. Ponad 90% z nich to obywatele Ukrainy i Białorusi. Karta jest udanym i potrzebnym rozwiązaniem ustawowym. Tak mówi wiceprezes Fundacji Republikańskiej. Umożliwia ona przyjazd do kraju osobom, które znają język polski, mają związki z polską kulturą. Przed konsulem trzeba się na przykład wykazać znajomością świąt obchodzonych nad Wisłą i udowodnią, że ich przodkowie byli Polakami. Lepiej niż procedurę repatriacyjną oceniają kartę sami zainteresowani, a Polska i Litwa to kraje, które najmniej obywatelstw przyznają spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, wylicza Rzeczpospolita. No i oczywiście sobotnie wydarzenia w szerokich komentarzach dziś w prasie, a jeszcze zanim doszło do marszu, doszło do ostrego sporu między Platformą a PiS. Wszystko za sprawą premier Ewy Kopacz, która na konwencji Platformy powiedziała: jutro pan Kaczyński nie będzie musiał niczego podpisywać, po swojej demonstracji wróci do domu, by cieszyć się przywilejami posła na Sejm i lidera opozycji. Odniosła się tym samym do rzekomego podpisania przez lidera PiS tak zwanej lojalki dla SB 13 grudnia 81 roku. No i oczywiście ten temat też był szeroko komentowany przez polityków. Sam marsz, policzyliśmy się, było nas 100 tysięcy, pisze Gazeta Polska, codziennie. Tłumy broniły demokracji w Polsce, pisze ten sam dziennik, ilustrując tekst zdjęciami z demonstracji. Obrońcy demokracji, ze znakiem zapytania, bo Trybuna komentuje: oficjalnie był to protest w obronie zagrożonej demokracji. Druga największa partia opozycyjna nabrała wody w usta w sprawie nieprawidłowości wyborczych i zapewne wkrótce doczeka się skutków swojej bezczynności, podsumowuje działania lewicy dziennik Trybuna. Gazeta Wyborcza tytułuje sprawę: PiS przeszedł w Warszawie samego siebie, a Jan Turnow w komentarzu pisze: Watykan się wreszcie dowiedział, czyli decyzja o wycofaniu poparcia PiSu przez biskupów. Z Komitetu Popierania PiSu wycofało się 5 biskupów. Jan Turna pisze: widać, w końcu dotarło do Watykanu wiadomość, że w Polsce źle się dzieje, że franciszkowego ducha jest w strukturach eklezjalnych jak na lekarstwo, że jednak nie jest tak, że wszystkiemu winna Gazeta Wyborcza i inne kościelnożerne media. Zawsze jest lepiej późno niż wcale, podsumowuje Turna w Gazecie Wyborczej. To Poranna Prasa i Krystian Hanke. 15 lat temu podróż z Katowic do Warszawy zajmowała ekspresem 2 godziny 35 minut. Dzisiaj, z tego co widziałem wczoraj w telewizji, 2 godziny 34 osławiony pociąg Pendolino. Pytanie, czy ta jedna minuta była warta tylu milionów złotych? Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia wszystkim. Oj, dyskusja będzie się toczyła. Za 4 minuty siódma, za 4 minuty w Trójce. Serwis informacyjny. Stay a while, let me hold you. Stay a while, till I told you, oh, of the love that I feel tonight.